يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أي مردم از پروردگار خیش بترسید، بیگمان زلزله قیامت امری عظیمی است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. روزی را که میبینید در آن هر شیر دهنده کودکان شیرخوار خیش را فراموش میکند و هر باردار حمل خود را سقط میکند و مردم را مست میبینی، اما در حقیقت مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. و در میان مردم گروهی اند که بدون دانش درباره خداوند به مجادله می پردازند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. در حق شیطان نوشته شده که هر که او را دوست بگیرد شیطان او را گمراه می سازد و او به عذاب دوزخ رهنمون می شود. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج. ای مردم، اگر در مورد رستاخیز در شک هستید، چرا در این نمی اندیشید که بیگمان شما را از خاک آفریدیم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پارچه گوشت، که بعضشان خلقت کامل دارند و بعضی خلقت کامل ندارند، تا قدرت خیش را به شما واضح سازیم و هر کی را بخواهیم تا موعد معین در رحمها باقی می گذاریم. باز شما را به شکل طفل بیرون می آوریم تا چون به سن رشد رسیدید بعضی از شما می میرد و بعضی از شما به بدترین عمر می رسد تا هیچ نداند بعد از آن که می دانست و زمین بیبرگ و بار را می بینی. پس چون بر آن آب فرو ریزیم ناگاه می بینی که به حرکت می افتد و نمو می کند و در آن انواع رویدنی های زیبا می روید. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این به سبب آن است که خداوند هم اوست حق و هم اوست که مردگان را زنده می گرداند و هم اوست که بر همه اشیاء قدرت دارد. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. بیگمان قیامت آمدنی است، در آن شکی نیست و بیگمان خدا کسانی را که در قبرهایند برمی‌انگیزد. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. با این هم در میان انسانها کسی پیدا می شود که بدون دانش، بدون رهیابی و بدون آنکه کتاب روشن او را راهنمایی کرده باشد به مجادله می پردازد. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. با اهانت و تکبر خود را دور می دهد تا مردم را از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنیا رسوایی است و در روز قیامت به او عذاب آتش سوزنده را می چشانیم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. خداوند می گوید این به سبب چیزی است که دستهای تو از پیش فرستاده است و خدا هرگز بر بندگان خیش ستمگار نیست. و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. از مردم کسی هست که خدا را بر یک پهلو برای دست یافتن به منافع خاص خود می پرستد. اگر به او خوبی رسد به آن مطمئن می شود، اما اگر به مصیبتی مبتلا شود روی خود را بر می گرداند. او در دنیا و در آخرت خسارمند شده و همین است خسران آشکارا. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعید. بجز خدا چیزی را پرستش می کند که نه برایش ضرری رسانده می تواند و نه هم نفع، و این است گمراهی دور از حق. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. کسی را پرستش می کند که ضررش از نفع او نزدیکتر است. چی بد یاوری و چی بد دوستی. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. بیگمان خدا آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند به بهشت‌های داخل می‌کند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. حقاک خداوند آنچه می‌خواهد به سر می‌رساند. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. هرگاه کسی فکر می کند که خداوند او پیامبر را در دنیا و در آخرت کمک نمی کند، پس با ریسمان خود را به سقف بیاویزد، سپس آن را قطع کند تا ببیند این چاره سنجی او خشمش را فرو می نشاند. و كذلك انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. بدین گونه ما آن قرآن را آیه های روشن نازل کردیم و بیگمان خداوند هر کی را بخواهد رهیاب می سازد. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. مسلمانان، یهودیان، صابیها، نصارا، مجوس و مشرکان، خداوند در میان ایشان در روز قیامت داوری می کند. حقا که خداوند بر همه چیز گواه است.